विधि शेषत्वाभावे वेदांता प्रामाण्य मन्यमाना वेदोसरा वेदांता इति केचित् तान प्रत्याह। विधि का शेष नहीं होगा तो वेदांत अप्रमाण हो जाएगा। वेदांता नाम अप्रमाण्य मन्यमाना, मानने वाले क्या कहते हैं वेदोसरा वेदांता। जैसे पृथ्वी में उसर मरुभूमि कोई काम का नहीं है, इसे वेदांत इस वेद में उसर की जैसे व्यर्थ ही तान प्रत्यय। अतः अतोत्र विद्यभावोऽयं न कथंचन दूषणं अलंकृतिर्यं साध्वी वेदान्तेषु प्रशस्यते। अथवात्र अयम विधि अभाव कथंचन दूषण न यम साध्वी अलंकृति साध्वी वेदांतेषु प्रशस्यते। ये तो अलंकार है विधि अभाव। यतो विधिं विनापि नदी तीर फल संबंधवत् ब्रह्मण वेदांत प्रमाणकत्वं अतः तेषु विधि अभावो न प्रामाण्य हेतु इत्यर्थ। विधि के बिना भी नदी तीर फल संबंध, नदी आस्तरी फलानी सन्ति वाक्य ग्राम से फल संबंध ज्ञान हुआ। ब्राह्मण वेदांत प्रमाणकत्वम ये वाक्य प्रमाण, जिस प्रकार लौकिक वाक्य विधि वाक्य नहीं होने पर भी फल संबंध वाक्य प्रमाण होता है अब्त वाक्य। ब्राह्मण वेदांत प्रमाणकत्वम अतस्तु विधि अभाव अप्रमाण हेतु नहीं है। न केवल तेज विधि अभाव से अप्रामाण्य हेतुत्व प्रामाण्य हेतुत्व चाहती। विधि अभाव अप्रामाण्य अहेतु, विधि अभाव अप्रामाण्य का अहेतु नहीं हुआ। तेषु प्रामाण्यम हेतु तो प्रामाण्य हेतु तो भी अलंकृति है विधि अभाव। वेदांत में विधि अभाव से प्रामाण्य हेतुत्म, वेदांत में विधि अभाव से अप्रामाण्य अहेतु तो केवल नहीं, विधि अभाव प्रामाण्य हेतुत्म क्योंकि अलंकृति है विधि नहीं वेदांतेषु। सती विधो शुद्ध ब्रह्मणी वेदांत प्रामाण्य होगा। यदि विधि हो तो शुद्ध ब्रह्म में वेदांत प्रमाण नहीं होगा। तदभाव पुनर् ब्रह्मात्मा अवबोधाद युक्ता प्रशंसा इति भाव। विधि नहीं होने से ब्रह्मात्मा ज्ञान होता है, प्रशंसा युक्त है। किंच ज्ञानादि विधिषु तद विद्वान विधि सर्वा नियोज्यो नाद्येत। ज्ञान आदि में विधि, ज्ञान ज्ञानादि विधिषु, ज्ञानादि विधिषु विद्वान विधिषु नियोजना भी ज्ञान तिथि आदि से साधने तो विधि माना, ज्ञानादि विधिषु उपासना भी तो विधि आदि से वेदांत लेंगे तो होगा। वेदांत जो तभी उपासना तो अज्ञान फल में ज्ञान, ज्ञान फल आदि में मोक्षादि में ज्ञान अतिरिक्त नहीं है तो फल आदि में, फल स्वर्ग आदि में भी विधि उद्देश्य होता है। विधि का वो फल विधेय नहीं होता है। इसमें ज्ञान आदि फल में लेना, किसी फल में फल विधेय नहीं होता है। वेदांत वेदान विविध सभा नियोज्य विद्वान विविध नियोज्य कौन होगा। चोदनाभिर्नियुक्तो हम तथा ब्रह्माहमित्यपि परस्पर विरुद्धत्वा देकदेकत्र न द्वयम्। अहम चोदनाभिर्नियुक्त तथा अहम ब्रह्म इत्यपि एकदा एकत्र द्वयम् न परस्पर विरुद्धत्वात्। अहम ब्रह्म चिंतन करेगा चोदनाभिर्नियुक्त ये दोनों नहीं हो सकता है विद्वान के लिए। आद्य ये प्रश्न हो गया, द्वितीय न द्वितीय तो विविधिषु के लिए कहेंगे स्वामी सन्नहि भृत्येन स्वामिनेव नियुज्यते। संबोधनीय एवासो सुप्तो राजेव बन्दिभिः। नहीं स्वामी सन स्वामिना इव भृत्तेन नियुज्यते। स्वयं स्वामी जैसे स्वामी से जैसे नियुक्त होता है भृत्य, स्वयं स्वामी होता हुआ भृत्तेन नियुज्यते इति न भृत्तेन नियुज्यते। असौ संबोधन एव सुप्त सुप्त राजा बंदी वीरव सुप्त राजा बंदी उनको जगाते हैं तो वहाँ नियोग नहीं संबोधनीय। इसी प्रकार विविधिषु के लिए ये वेद नियोग नहीं करेगा कर बोधनीय। विविधिषु को हम कहेंगे अभी कहेंगे स्वामी वेद भूते स्थानीय इसको लेकर तो सब लोग कहते वेद को क्यों मानेंगे हमारे गुरु, अभी तो गुरु हमारे वेद उनके भूते के समान है ऐसे ऐसे कहते हैं कहीं कहीं। ये दिया है स्वामी सन। देखो टीका में देखो विविधेषुरपि संसार मार्गात उत्तीर्णत्वात्। विविधेषुरपि संसार मार्ग से उत्तीर्ण हो गया वेद से स्वामी, वेद के स्वामी विविधेषु को भी माना जिज्ञासु। वास्तव में जिज्ञासा हो साधारण चतुर्थ होकर के जिज्ञासा है वैराग्य होकर के तो वेद से स्वामी वो संसार से उत्तीर्णत्वात्। जिज्ञासु वास्तव जिज्ञासा यदि है तो ज्ञान के लिए कम सामान्य जिज्ञासा तो हो जाती है। उसके लिए कहते पूरा के लिए आगे भी वेदांत तो उसको बोधनीय नियोग नहीं करे, वेदांत से नियुक्त नहीं होगा बोधनीय। वो स्वामी जिज्ञासा में जैसे थोड़े सब जिज्ञासा तो होती है, जो साधारण चतुर्थी में जो वैराग्य आया ऐसे वैराग्य दृढ़ हो जाना इतने सरल से कहाँ होता है। विवेक भी वैराग्य विवेक तो सामान्य रूप से हो जाता है किंतु इतने दृढ़ कहाँ होता है। बड़ा विवेक वैराग्य विवेक प्रारंभ से विवेक आरंभ होता है अंतिम तक विवेक ही तो है ज्ञान। और क्या आत्मा अनात्मा अनात्मा है आत्मा नहीं है मालूम हो गया अनात्मा मिथ्या है, मिथ्या तो दृढ़ कहाँ नीचे होता है। ज्ञान जब तो नहीं होता तो ऐसे ही मिथ्या मिथ्या करते मिथ्या तो होता है फिर भी सत्य तो बुद्धि तो रहती है। बिल्कुल सत्य तो बुद्धि नहीं हो ये कैसे होता है बड़ा कहे। तो इसलिए हो वास्तव जिज्ञास हो जाए इतने विरक्त तो हो जाए तो ज्ञान के लिए और समीप हो गया तन्ना है। हाँ बहुत कम समय हो जाएगा भाभी मतलब ज़्यादा और देर नहीं क्योंकि आगे उसको उत्तीर्ण हो गया कहा संसार। जैसे अमराज परीक्षा कर ली रचिकेता को तो परीक्षा हो गया बिल्कुल वैराग्य दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर उसको अभी उपदेश करते मतलब वो है गया तो श्रेष्ठ जिज्ञास हुई। ऐसे प्रकार जो जिज्ञास हुई तो इसी प्रकार जिज्ञासा पूरा प्रलोभन या नहीं बिल्कुल उसमें लपने रहा नहीं तो सामान्य जिज्ञासा तो बहुत है थोड़े सब पर जिज्ञासा इसमें संसार से उत्तीर्ण क्या हुआ। तो नाशो तेन प्रेरियते नहीं स्वामिना भृत्यव तेन स्वामी नियुज्यते। स्वामिना भृत्य जैसे प्रेरित होता है ऐसे तेन भृत्यन स्वामी नियुज्यते थे ना तो फिर ये कैसे होता है किंतु यथा सुप्तो राजा राजा सब को बंदी लोग उठाते हैं नियोग नहीं आज्ञा नहीं कर उठ जाओ करके किंतु क्या कहते हैं कार्य काल अत्य मन्य मानी सुता भी बोध्यते। अभी समय हो गया राजा को कुछ करना है जाना कुछ करने का है तो स्तुतादि बंदी लुका करके स्तोत्रादि स्तुति करके जगा देते हैं। तद वो देहादि साक्षी तुम वेदांत तो उसको उपदेश करेंगे देहादि के तुम साक्षी हो जगत कारण तो उपलक्षित ब्रह्म वासी थी वेदेन आसो बोधनीय वेद उसको बोध कराएंगे ऐसे बंदी वो बोधन कराते राजा को। तस्मा नियोज्य भावादपि वेदांत सु न विधृति भाव नियोज्य है ही नहीं नियोज्य कोई विधि से प्रेरित होने वाला कोई नहीं। यद्वा विदुषो नियोज्यत अभाव पूर्वार्धन उपपाद्य अथवा स्वामी सा नहीं वृत्ति है ना स्वामी ने नियोज्यते विद्वान के लिए पहले तो विदुष के लिए कहा था अभी पूर्वार्धन विद्वान के लिए तो ठीक है पूर्वाधे न उपाध्य द्वितीयाधे न विविधेश्वर अनियोजित द्वितीयाधे संबोधन वासो सुप्त राजीव ये विविधेश के लिए बताया। और पहला ज्ञानी के लिए ये थोड़ा ठीक है, बिल्कुल विविधेश को संसार मार्ग उत्तीर्ण करने का अपेक्षा तो इसमें तो टीकाकार ये दो प्रकार विख्या करते हैं। भारतीकार के अभिप्राय है टीकाकार दोनों दो प्रकार कहते हैं, प्रथम प्रकार के अपेक्षा द्वितीय प्रकार यदवा ले लेंगे तो भारती का ठीक है, कुछ आपत्ति नहीं। यदवा करके क्या व्याख्यान करते हैं, जो स्वामी सन नहीं वृत्ते न स्वामी नहीं निर्जते, ये विद्वान के लिए और आगे विविधेश के लिए, क्योंकि भारतीय में तो विद्वान विविधेश के लिए अलग अलग नहीं कहा, टीकाकार विकल्प लगाए तो पहले आदि विद्वान के लिए परस्पर विरुद्धत्वा तो कह दिया और यहाँ विविधेश के लिए कहा, किंतु यहाँ विविधेश के लिए नहीं करके पूर्वाध उत्तराध कर दें विद्वान विविधेश तो ठीक है। इसी श्लोक में यहाँ हाँ हाँ हाँ अनियोज्य विविधेश भी नियोजन है वह तस्य च श्रवणादु नियोज्यते भी न ज्ञाने तथा तुम विविधेश नियोज्य होगा श्रवणादि में, श्रवणादि तो विधि है किंतु ज्ञान में नहीं है। नन वेदांत निरूपणायाम ब्राह्मणों विधि अशेषत्व भी विधि का शेष नहीं, कर्म मीमांसा सूत्र संदर्भ आलोचनायाम तत्त विधि शेषत्व सद कर्म मीमांसा सूत्र धर्म सूत्र विचार करेंगे तस्य ज्ञान वेद ब्राह्मण तत्र कर्म मीमांसा विधि शेष हो जाएगा। सही वेदार्थ मात्र उपाधु प्रभुत्व धर्म जिज्ञासा वेदार्थ मात्र में तो प्रभुत्व हुआ तस्य चौदना लक्षण तो आप चेष्टे चौदना ही लक्षण वेद वेद का वेदांत में विधि नहीं है। विधि वचन से चौदना शब्द विधि वचन विधिवाचक चौदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम स्थित इति स्थित है। अतः ब्राह्मणों भी वेदार्थत्वाद विधि स्पृष्टत्व होना चाहिए, अतः चौदनेति चौदना लक्षणत्वादि धर्मं प्रत्येव गृह्यताम् धर्मस्यैव प्रतिज्ञोक्तेर् न तु ब्रह्म प्रतीयते प्रतिष्यते न तु ब्रह्म प्रतिष्यते। चोदनालक्षण तो आदि धर्म प्रति एव धर्म के प्रति चोदनालक्षण तो धर्म धर्म के प्रति है, क्योंकि धर्म से व प्रतिज्ञते अतः तो धर्म जिज्ञासा धर्म ही प्रतिज्ञा से कहने से न तो ब्रह्म प्रति इष्यते ब्रह्म के प्रति लक्षण नहीं। विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इत्यादि धर्म प्रति एव न ब्रह्म प्रति इत्यादि तुम्हारा विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इत्यादि विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इत्यादि धर्म प्रति एव न ब्रह्म प्रति इत्यत्र हेतु तुम्हारा विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इसमें क्या आ गया इत्यादि धर्म प्रति एव न ब्रह्म प्रति ये शंका में भिन्न तो कुछ आएगा। हाँ वेदांत भिन्नत्व वेदांत विषय भिन्नत्व विधि प्रमाणकत्व इत्यादि भिन्नत्व इत्यादि धर्म प्रति एव न ब्रह्म प्रति कुछ कहीं भिन्न शब्द कहीं कुछ तो नहीं जैसे विधि से सत्व चाहते वेदार्थत्व विधि स्पष्टत्व वो कहीं भाष्य में हो सकता है, साबर भाष्य में कहीं किसी वाक्य की पंक्ति हो सकता है विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इत्यादि ऐसा जो कहा गया कर्म मीमांसा में, कर्म मीमांसा सूत्र में तो नहीं सूत्र के व्याख्या में कहीं होगा विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व विधि प्रमाणत्व भिन्नत्व जो कहा गया धर्म प्रति मतलब कर्म का नहीं तो विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व भिन्नम नहीं विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व भिन्न है इसकी अपेक्षा पूर्व कोई साबर भाष्य किसी व्याख्या में हो सकता है उसके एक अंश लेकर दिया कहीं तो विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इत्यादि जो कहा गया है धर्म प्रति, धर्म के लिए कहा न ब्रह्म प्रति, ये तो ठीक है। तो क्योंकि विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्वम, जो भिन्नत्वम अलग वेद प्रमाण वेद के लिए प्रामाण्य के लिए कुछ क्या विचार करे धर्म के लिए, तो विधि प्रमाणकत्व ये अलग भिन्नत्व, विधि प्रमाणकत्व अभिन्नत्व भिन्नत्व, ये भी यदि भिन्न होता है विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व, किसी में ग्रंथ में होगा इसमें इसके साथ कोई आवश्यकता नहीं। विधि प्रमाणकत्व भिन्नत्व इत्यादि जो कहा गया धर्म प्रति न ब्रह्म प्रति, क्योंकि इसमें कर्म मीमांसा सूत्र संदर्भ आलोचनायाम तत्र तस्य विधि से सत्वम स्याद वेदार्थ मात्र उपाधु प्रभुत चोदनाक्षे विधि वचन चोदना। तो वहाँ जो विधि वेदार्थ मात्र में विधि चोदना लक्षण अर्थ धर्म कहा गया उसी सूत्र में सावर भाष्य में हो अथवा किसी व्याख्या में हो भिन्न धर्म के प्रति कहा गया ये सिद्धांत है। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा प्रारंभ कर जो कहा गया वो धर्म के प्रति कहा गया ब्रह्म के प्रति नहीं। ब्रह्म के प्रति यदि होता वेदार्थ सारे वेदा के भी आएगा, अर्थात तो वेदार्थ जिज्ञासा ये करना चाहिए, और यदि होगा तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा करके व्यास जी के द्वारा अलग सूत्र बनाना अलग ग्रंथ बनाना व्यर्थ हो जाएगा। यदि सारे वेदार्थ के प्रति जिज्ञासा होगी तो फिर अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कहना कि ब्रह्म भी वेदार्थ में आ गया तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कहना चाहिए तो उसमें कहें आया जो कुछ बाकी रह गया उसके लिए कहने के लिए ऐसे परिशिष्ट अर्थात तो परिशिष्ट अर्थात तो परिशिष्टार्थ जिज्ञासा ऐसे कहना चाहिए। मतलब कुछ पूर्व में मीमांसा हो ना कुछ बच गया उसके लिए ऐसे कहना चाहिए था, किंतु अलग करने से वो धर्म के प्रति है। तो जो विधि प्रमाणकत्व में इत्यादि कहा गया धर्म प्रत्येव न ब्रह्म प्रति इत्यत्र हेतु माह धर्मस्य धर्मस्य एव प्रतिज्ञोक्ते धर्म जिज्ञासा में वेदार्थ एकदेशस्य धर्मस्य एव विचार्यत्वेन आद्य सूत्रे प्रतिज्ञातत्वात् अथा तो धर्म जिज्ञासा ननु सांगाध्ययनवत् स्वाध्यायात् आपात प्रतिपन्नोऽर्थ बोधितो बाधितो अबाधितो वा इति संशयानुसय अध्ययनवत् स्वाध्यायात् जो प्रतिज्ञात अर्थ है बाधित अथवा अबाधित संशयानुसय न्यायन निर्णय के लिए अथा तो धर्म जिज्ञासा यदि सूचितम सारे वेद के लिए इनके अभिप्राय तो बाधित अथवा अबाधित है। तेन च अध्यापन विधि सत्वम उपनयन से तदंगत्वम अध्ययन से तत्प्रवृत्तत्वम तदशेषतया स्वतंत्र अधिकारस्य यदि चत्वारो अर्थ समर्थ्यन्ते। ये प्रभाकर मत के अनुसार वेद अध्ययन स्वाध्याय अध्येतव्य ये अध्ययन विधि के कारण नहीं है किंतु अध्यापन विधि प्रवृत्त। स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि है, स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि है, उसे वेदाध्ययन है। किंतु ऐसे प्रभाकर मत के अनुसार ये वेदाध्ययन करेगा तो स्वाध्याय अध्येतव्य पढ़ेगा, स्वाध्याय अध्येतव्य तो वेद के अंतर्गत। तो यदि स्वाध्याय अध्येतव्य वेद अध्ययन विधि मानेगी तो स्वाध्याय अध्येतव्य पहले कैसे पढ़ेगा, अपना भी बोधन कराएगा। ये कहते हैं अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेद अध्यापयित अध्यापने विधि प्रवृत्त वेदाध्ययन, वेदाध्ययन अध्ययन विधि प्रवृत्त नहीं, प्रभाकर मत के अनुसार अध्यापन विधि प्रवृत्त। आचार्य तो काम ब्राह्मण है तो पढ़ाना पड़ेगा, तो ब्राह्मण उपनयन करे वेद अध्यापन करे, और करेगा तो कोई अध्ययन नहीं करेगा तो अध्यापन कैसे करेगा, इसे वो ला करके इसे पढ़ाएगा तो फिर वो पढ़ेगा। तो अध्ययन करेगा अध्यापन विधि उसका प्रयोजक ही, आचार्य बुला करके पढ़ाएगा, ये प्रभाकर मत के अनुसार। अध्यापन विधि सत्वम अध्यापन विधि माननी उपनयन से अध्ययन का अंग है, अध्ययन से तत्प्रवृत्तम अध्ययन विधि प्रवृत्त उपनयन होकर के तद अशेषतया स्वतंत्र अधिकार से अध्यापन विधि उसका शेष नहीं अशेष है स्वतंत्र अधिकार है अध्यापन विधि का। चार अर्थ अध्यापन विधि है उपनयन उसका अंग है, अध्ययन अध्यापन विधि प्रवृत्त और अध्यापन विधि अध्ययन का शेष नहीं, ये चार ही। तत्र वेदार्थ विचार उपाय भूत न्याय निबंधन रूपम मीमांसा शास्त्रम विषय। वेदार्थ विचार, वेदार्थ का विचार के उपाय भूत न्याय निबंधन संभव मीमांसात्र विषय। तत्किम अनारभ्यम उत आरभ्य संदेह हुआ वहाँ अर्थात धर्म जिज्ञासा स्तर में। तत्र स्वाध्यायोद्धितव्येति विधीयमाना अध्ययनस्य, ये अध्ययन विधान क्या गया पूर्व पक्ष कहेगा वहाँ। अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनयित तम अध्यापयते इति श्रुते, और स्मृतियाय उपनयतु ह्य शिष्यम वेदम अध्यापयति च सकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचहे इत्यादि स्मृतेश्च। प्राप्तो उपनयनांग का आचार्य करण विद्याधिकार निष्पत्ति फलत्वात् स्वाध्यायस्य। प्राप्त उपनयनांग का उपनयन अंग और उपनयित वेदम अध्यापयित आचार्यकरण विधि वेदम अध्यापयित अधिकार निष्पत्ति, अधिकार की निष्पत्ति अध्यापन, अध्यापन की निष्पत्ति फल के स्वाध्याय से हो गया अधिकार विधि अध्यापन विधि से। स्वाध्याय से तदर्थवाद अध्ययन अध्यापन के लिए अन्य प्रत्ये सती अव्यथ साथ, नहीं तो अध्ययन अन्य प्रयोग होगा तो साथ अव्यवचित नहीं होगा। तनिष्पत्र फलम अध्यापन पुरुषांतरस्थत्व बहिरंगत्वात्, अध्यापन तो पुरुषांतरस्थ बहिरंग हुआ। अर्थज्ञान तो अध्ययन उत्तर भावित्व भी अध्ययन के बाद अर्थज्ञान होगा, किंतु अध्येत्री समवेतत्व अंतर्गतवात् फल, तो अध्यापन विधि का फल हो जाएगा अध्ययन, शिष्य को ज्ञान अर्थ ज्ञान भी हो जाएगा। तथा च अध्ययन से स्वनियोग अर्थधिश्चैति शब्दत्व अर्थतश्च फलद्वय। अध्ययन से स्वनियोग और अर्थ ज्ञान, अध्ययन स्वयं शब्दत अर्थतश्च न चैवम अर्थ ज्ञान कामस्य नियोज्यतम, जो अर्थ ज्ञान चाहता है उसको नियोज्य कहेंगे। प्राग अध्ययनात् वेदार्थ ज्ञानात्, अध्ययन के पहले वेदार्थ का ज्ञान नहीं, काम योगा अर्थ ज्ञान कामना कैसे करेगा। अर्थ ज्ञान काम नियोज्य मानेंगे, पहले अध्ययन करता है तो अर्थ ज्ञान की इच्छा करेंगे, पहले अध्ययन नहीं करेगा तो अर्थ ज्ञान की इच्छा नहीं होगी, तो नियोज्य कैसे होगा। ऐसे अध्यापन विधि प्रवृत्त अध्ययन पर प्रवृत्ता अनुष्ठान है प्रेरणा नियोज्य। हाँ अच्छा नियोग अध्ययन से स्वनियोग अर्थ दिश्य, हाँ अध्ययन में विधा विधान विधि प्रेरणा नहीं, याद नहीं याद विधि विधान के लिए नियोज्य अपेक्षा अभावात्। पर प्रवृत्त यदि अनुष्ठान करेंगे अध्यापन अध्यापक आचार्य के प्रवृत्त यदि अध्ययन करेगा तो वहाँ नियोज्य की अपेक्षा नहीं, अर्थधीर अधिकार हेतु, अधिकार का हेतु अर्थ अर्थ ज्ञान अधिकार है, अधिकार हेतु अर्थधि वहाँ तो अर्थधि अधिकार हेतु अर्थ ज्ञान पर प्रत्यक्ष अनुष्ठान नियोज्य अपेक्षा अभाव अर्थधि अधिकार हेतु, अधिकार हेतु अधिकार का हेतु अर्थ ज्ञान, हाँ अर्थ ज्ञान होने से फिर आगे नियोज्य आदि अधिकार का हेतु कर्म करने के लिए अधिकार का हेतु होगा अर्थ ज्ञान पर अन्य अध्ययन के लिए, अन्य के लिए अन्य कर्म करने अर्थ ज्ञान अधिकार का हेतु होगा अर्थ ज्ञान, अध्ययन करेगा पर प्रवृत्त अनुष्ठान किया अध्ययन करेंगे अर्थ ज्ञान होगा, अर्थ ज्ञान होने से आगे अधिकार उसको होगा। अतः स्वाध्याय से विवक्षितार्थत्वाद, विवक्षित अर्थ के क्योंकि आगे अर्थ ज्ञान होने से कर्म करेगा। विषयादि भावाद विषयादि आरभ्यम शास्त्रमिति सिद्धांत हुआ। तदेव वेदार्थ उपाधो विचार से प्रभुत्वात् ब्रह्मणोपि वेदार्थत्वात् तत्र विचार्यत्व प्रतिज्ञातत्व, ब्रह्म भी विचार्यत्व प्रतिज्ञात हो गया। ये शंका से नेत्या न तु ब्रह्म न तु ब्रह्म प्रतिष्यते, ब्रह्म प्रति विचार्यत्व प्रतिज्ञा होते न इष्यते। धर्म शब्द विरोधा तथा तो धर्म जिज्ञासा स्पष्ट है। ननु तेन वेदार्थ मात्र उपलक्ष्य तस्य विचारितम अभिमतम, धर्म शब्द से वेदार्थ के उपलक्षण लक्षण करके अतो ब्रह्मापि धर्मवत विधि स्पृष्ट विधि स्पृष्टतया विचारितम इत्यतः अथात अथातो धर्म इत्युक्ते चोदना लक्षणोक्तितः तद्भूतानां क्रियार्थेन ह्याम्नायस्य क्रियात्वतः अथातो धर्म अथातो धर्म जिज्ञासा एक नंबर टिप्पणी नीचे देखो चार सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा एक शोधना लक्षण उत्तित शोधना लक्षण अर्थो धर्म दो सूत्र हो गया है कि तद्भूतानाम क्रियार्थे न ठीक टिप्पणी दिया तद्भूतानाम क्रियार्थे न समामनाय उकार हाँ भू में दीर्घ चाहिए यहाँ भी छोटा है हाँ ठीक ठीक हाँ उकार चाहिए तद्भूतानाम क्रियार्थेन समामनाय अर्थ से तन्निमित्तत्वात् तेते हो गया आमनायस्य अक्रियार्थत्वात् आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक मतदत्तानाम ये चार ही सूत्र अधिकरण चतुष्टयं भी वेदांता अविरोधेन व्याख्यायी इसमें वेदांत के लेकर के कहते चार सूत्र ये कहा धर्म के लिए पूर्वपक्षी ने व्याख्या की मूल में देखो टीका में इदम अर्थत सूत्रोपादन अर्थत सूत्र सूत्र दिया अर्थ से सांगाध्ययन अनंतरम तस्य विचार पुष्कल कारणत्वाद विचार का पुष्कल कारण अंग के साथ अध्ययन हुआ वेद का धर्म जिज्ञास्य इति कथन धर्म जिज्ञास्य वेदार्थ मात्र विवक्षया विचार कार्यता न सूचिता न सूचिता सिद्धांतिका ये वेदार्थ मात्र तो विचार कह रहे थे न श्रोत्रिता अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा इसे वेदार्थ मात्र नहीं है अन्यथा अथा तो वेदार्थ जिज्ञासा इति सूत्र प्रसंग आता था सूत्र है अदार्थ अथा तो वेदार्थ जिज्ञासा होनी चाहिए न च धर्म साधन वेदार्थ मात्र लक्ष्य दे पूर्व पीछे ने कहा लक्षणा से सारे वेदार्थ लेना गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यार्थ क्यों मुख्यार्थ संभव है तो गौण अर्थ क्यों लेना धर्म सबसे धर्म को लेना पूरा वेदार्थ लक्षण क्यों करना न चेरी ब्रह्मवत अधर्म भी न लक्षणीय अर्थात तो धर्म जिज्ञासा में धर्म के साथ अधर्म भी लेते हैं धर्म अधर्म का उपलक्षण यदि यहाँ ब्रह्म लेने के लिए वेदार्थ लेने के लिए जब कहते हैं सिद्धांति कहता है मुख्यार्थ लेना गौण नहीं लेना तो धर्म शब्द से अधर्म क्यों लेंगे धर्म ही लेना चाहिए केवल नच तरी तरी मतलब मुख्य लेना है गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत ब्रह्मवत अधर्म भी न लक्षणीय ये अर्थात तो धर्म जिज्ञासा में ब्रह्म को नहीं लेना तो अधर्म भी नहीं लेना तनिरूपण से तत्यागेन धर्मानुसार अनुगुणत्वात् सिद्धांति के तनिरूपण अधर्म का निरूपण है तत्यागेन धर्मानुसार अनुगुणत्वात् अधर्म का त्याग करके धर्म अनुसार के लिए अनुगुण है इसलिए अधर्म जिज्ञासा भी चाहिए अधर्म को जानकर अधर्म को त्याग करने के लिए ब्रह्म निरूपण से तो तद वैपरीत अधर्म निरूपण होगा तो धर्म अनुसार करने के लिए वह अनुकूल है किंतु ब्रह्म निरूपण होगा तो कर्म करने के लिए प्रतिकूल विरोधी ब्रह्म निरूपण से तद वैपरीत न च वेदार्थ एक देशस्य वे में भी वही हो गया वेदार्थ एक देशस्य वह विचार्य तो यदि धर्म का ही विचार्य मानेंगे इस पूर्व पक्ष कहता है विचारस्य वेदमात्राध्ययनानंतर विरोध तो वेदमात्र अध्ययन का बाद विचार क्यों होना क्योंकि वेद का एक देश का विचार एक देश अध्ययन क्यों होना चाहिए कर्मज्ञान अधिकृतस्य अध्ययन विधि अधिकारी त्वाद कर्मज्ञान अधिकृतस्य अध्ययन विधि अधिकारित्वाद अध्ययन विधि के अधिकारी है जो कर्म ज्ञान में अधिकारी कर्म का ज्ञान वेद मात्र अध्ययन अनंतरम स्वर्गादि काम से कर्म विचारे मोक्ष काम से ब्रह्म जिज्ञासायाम च प्रभुते अच्छा सिद्धांत है वेद मात्र अध्ययन अनंतर विरोध न कर्म ज्ञान अधिकृतस्य अध्ययन विधि के द्वारा अध्ययन विधि का अधिकारी हुआ वेदमात्र अध्ययन के बाद स्वर्ग आदि चाहने वाले कर्म विचार में प्रभुति मोक्ष काम से ब्रह्म जिज्ञासा से प्रभुति। अतः धर्म विशेषण सामर्थ्याद वेदार्थ एक देश उपाधि विचार कर दिया। धर्म विशेषण अर्थात तो धर्म जिज्ञासा धर्म रूप विशेषण दिया, इसे वेदार्थ का एक देश विषय में ही उपाधो विषय में धर्म में ही विचार कार्यता मीमांसा के द्वारा। अतः भाष्यकार सर्वथा आद्य सूत्र भाष्य धर्म जिज्ञासितव्यो धर्म ज्ञातमिच्छेद इत्यादि धर्म शब्दमय उक्तवान भाव मीमांसा शास्त्र के अनुसार ही धर्म जिज्ञासा धर्म के लिए। ननु चोदना सूत्र ब्रह्मणोपि विधिशेषत्व गम्य थे विधिशेषण तो तद विजिज्ञास सेव ज्ञासत्व न प्रतिज्ञात वेदार्थ रूपम विजिज्ञासत्व न प्रतिज्ञात वेदार्थ तत्र प्रमाणम शब्द से अर्थस्पर्शित्व अर्थस्प विषय के कार्य सेव तदर्थत्व इत अर्थ चतुष्टय आदेश आरब्धम कृष्ण चोदना लक्षण अर्थ धर्म के कार्य तदर्थ हे शब्द अर्थस्पर्श दूसरा और तत्र प्रमाण हो गया विजिज्ञा सत्व प्रतिज्ञा तो वेदार्थ रूप है और विधिशेषत्व चोदना सत्य ब्रह्म विधिशेष है विजिज्ञास्यत्व प्रतिज्ञा तो वेदार्थ प्रमाण हो गया शब्द से अर्थस्पर्शित्व कार्य चार प्रकार अर्थ चतुष्ट तत्र वेदार्थ विषय सक्यम सिद्ध रूप किंवा कार्य रूप विधि संशय सत्यम ज्ञान अवनतम इत्यादिषु सिद्धार्थ दृश्य तदस्फूर्तिश्च अस्फूर्तिश्च हेतु अभावाद अस्फुरण के हेतु नहीं तो ज्ञान होगा कार्य अध्यवसान सिद्धि कार्य अध्यवसान असिद्धि तो कार्य में अध्यवसान सिद्ध नहीं होगा। व्यवहारम बिनापि सिद्धार्थेषु व्यवहार के बिना भी शक्ति ज्ञान हो सकता है पुत्र जन्मादि वाक्य में प्रथम व्युत्पत्ति संभवात तदनुसारिता से तात्पर्य से व्युत्पत्ति ज्ञान के अनुसार तात्पर्य से सिद्ध रूप भी वेदार्थ संभवती इति पूर्व पक्ष पूर्व मीमांसा में पूर्व पक्ष हुआ सिद्ध रूप में भी तात्पर्य ज्ञान हो सकता है तो सिद्ध रूप में भी प्रमाण होगा वाक्य वेद प्रमाण होगा। व्यवहार से व्युत्पत्व आदि मार्गत्वात् व्यवहार प्रथम मार्ग पुत्र जन्म वाक्य जैसे पूर्व यहाँ पूर्व सिद्धांति कहेगा कौन पूर्व मीमांसा में सिद्धांति मीमांसा कहेगा पुत्र जन्म वाक्य में जन्माख्य हर्ष हेतु जन्माख्य हर्ष हेतु प्रतिपादकताया दुरवधानत्वात् ये निश्चय नहीं होगा जन्माख्य हर्ष हेतु दूसरे जो भाषा नहीं जानता है उसको कैसे निश्चय होगा जन्म के लिए पुत्र जन्म के लिए कहा शब्द तो पुत्र जन्म पुत्र से जात वो नहीं जानता है हर्ष तो हुआ किंतु पुत्र जन्म कहा अगर उससे निश्चय नहीं होगा। हर्ष हेतु सु संभावित है सु बहुसु हर्ष का कारण बहुत हो सकता है तो पारिशेष्याद कैसे निश्चय होगा किस वाक्य से हुआ पारिशेष्य युगात व्यवहार से च विशिष्टार्थ विषयतया दृष्ट से विशिष्टार्थ विषय दिखता है शक्ति कल्पकत्व संभवात व्यवहार भी शक्ति कल्पक कार्यपरक व्यवहार होता है सामान्य से भी विशिष्टार्थ विषयतया दृष्ट से शक्ति कल्पकत्व संभवात तस्य च कार्य व्यविचार्यात् पूर्व मीमांसा कहता है कौन से व्यवहार आनयन नयन आदि ये वहाँ सिद्धांति विशिष्टार्थतया व्यवहार आनयनयादि विशिष्टत्वेन दिष्ट शक्तिकल्पक हुआ और तस्य च कार्य व्यविचारात् शक्ति कल्पना करते व्यवहार होगा कार्य के साथ संबंध होकर के तत्र शक्तिग्रहात् व्यवहार में आवाप उद्वाप अभ्याम विशेष तस्य फिर विशेष में घटा आदि में सामान्य हो किसी भी विशेष में शक्ति कल्पना होती शक्ति अनुसारित्वाच तात्पर्य से अर्थस्पर्शन अर्थस्पर्शन होगा शब्द से कार्य से व सिद्धि शब्द से कार्य की सिद्धि होगी मीमांसा के अनुसार अदृश्य कार्य से भी वाक्य से अध्याय करेंगे अध्याय लक्षण या लक्षण अध्याय था अन्य लक्षण अन्य तरह से आवश्यकत्वाद जहाँ विद्या नहीं है अध्याय करेंगे तो लक्षण करेंगे वेदांता नाम अपनी यथा कथनचित विधि से सत्व न कार्यपरक हो जाएंगे कार्य पे वेदार्थ इति सिद्धांत क्या गया कहाँ पूर्व मीमांसा में चौदह नालक्षण अर्थता में तथा च वेदातत्वात् ब्राह्मणोपि कार्य शेषतया विधि अनुप्रवेश ऐसा संकांत से तथा चोदना चोदना लक्षण उक्ति धर्म इतिते चोदना चोदन तद्भुतना चोदना प्रवर्तकम वचनम चोदना तलक्षण चोदना विधान प्रवर्तक वचन कहेंगे तद्गम्य यु अर्थ श्रेयस्कर से तद्गम्य अर्थ श्रेयस्करे कल्याण करना सेनादि अतीत सधर्म इति सूत्रार्थ चोदना लक्षण अर्थ धर्म चोदना लक्षण अर्थ अर्थ कौन से सेनादि से अतीत लेना सेना अनर्थ के चोदना लक्षण जैसे चोदना लक्षण अर्थ अर्थ कह दिया सेनादि अतिरिक्त के लिए यु अर्थ कहते हैं शेष करो शेष का मतलब अनिष्ट अनुबंधी जो इष्ट के बलव हाँ बलवत अनिष्ट अनुबंधी तो सेनादि से अतिरिक्त लेना अर्थ कौन से तथा चोदना धर्म विशेषणाभ्याम चोदना और धर्म विशेषण से वेदार्थ एक देश से व श्रुति अर्थाभ्याम स्वरूप प्रमाण प्रदर्शित तो शब्द से धर्म ले लिया और अर्थ से विधि लेना एकादश में स्वरूप प्रमाण प्रदर्शित श्रुति अर्थाभ्याम वेदार्थ एक देश से वो वेदार्थ एक देश का ही स्वरूप और प्रमाण स्वरूप हो गया धर्म और प्रमाण हो गया चोदना अन्यथा वेद प्रमाणों को वेदार्थी सूत्रम स्याद नहीं तो क्या होगा यदि धर्म नहीं ले तो वेदार्थ लेंगे वेदार्थ लेंगे तो क्या होगा चोदना लक्षण अर्थ वेद प्रमाण को चोदना शब्द से वेद लेंगे तो वेद प्रमाण के वेदार्थ ये सूत्र हो जाएगा अर्थ शब्द से च सेनादि व्यावर्तक से अयोग सेनादि व्यावर्तक नहीं होगा क्यों नहीं होगा तस्या भी वेदार्थ था क्योंकि वेदार्थ वेद प्रमाण के वेदार्थ तो वेदार्थ हो जाएगा तो उसका उसकी व्यावृत्ति नहीं होगी यथा हो तत्र अनर्थो धर्म उत्तम महाभूत इतम एवं अर्थम अर्थ ग्रहणम चोदना लक्षण अर्थ में अर्थ क्यों ग्रहण किया अनर्थ धर्म उत्तम महाभूत जो अनर्थ कहा गया वो धर्म नहीं हो सेनादि इतम अर्थम सूत्र में अर्थ ग्रहण किया अतः द्वितीय सूत्र में अपनी न ब्रह्मस्पृगति भाव अर्थात तो धर्म जिज्ञासा और चोदना लक्षण दोनों भी ब्रह्म विषय का नहीं है ननु तद्भुताधिकरण्यायन तद्भुतानाम क्रियार्थेन समामनाय अर्थ से तन्निमित्तत्व आदि सूत्र है तद्भुताधिकरण्यायन ब्रह्म विधिस्पृष्टम एष्टव्यम तथा वेदवाक्यानि विषय तानि मानांतर सापेक्षानि तन्निरपेक्षानि वा इति विषय तद्भुतार्थानाम क्रियार्थेन समान जितने वेदवाक्य प्रमाणत सापेक्ष अथवा नहीं है तत्र वृद्ध व्यवहारे वाक्या तदर्थ अवगमे भी वेदवाक्यस्य समुदायांतरत्वात् अन्य समुदाय लौकिक वाक्य की अपेक्षा तस्य च अर्थेन अग्रीत संबंधत्वात् अर्थ के साथ संबंध अग्रीत तत्कल्पनायां च संकेतस्य स्वीकर्तव्यता शक्ति माननी पड़ेगी वेदवाक्यानां मानांतर सापेक्षत्वात् अप्रामाण्यम् पूर्व पीछे कहेगा शक्ति ज्ञान होने के लिए अर्थ में मानांतर सापेक्ष होगा मानांतर सापेक्ष हो तो फिर वेद अप्रमाण हुआ क्यों पर शक्ति ज्ञान चाहिए पूर्व पीछे लोके वेदे च पद पदार्थो अनन्यत्वाद वे कहे वेदे भी वाक्यार्थ अवगति हो जाएगी लोक व्युत्पत्ति मूलत्वाद लौकिक व्युत्पत्ति शक्ति ज्ञान के अनुसार वेद में भी शब्दबद्ध हो जाएगा कार्यान्वित ज्ञात शक्ति नाम पदाना कार्यान्वित अर्थ में ज्ञात शक्ति नाम पदाना ज्ञात शक्ति जिन पद की शक्ति ज्ञात है विशिष्टार्थ अवच्छेद का नाम विशिष्टार्थ का ज्ञापक होते हैं वाक्य होता है संकेत अनपेक्षा ना संकेत अनपेक्षा नहीं वैदिक वाक्याना अलग से संकेत ज्ञान की आवश्यकता नहीं लौकिक शक्ति से ज्ञान हो जाएगा सार्थ दि हेतुत्वाद अपुरुषाणाम तेषाम अनपेक्षतया प्रामाण्यम इसलिए अपुरुष वाक्य वेद वाक्य अनपेक्षा होकर प्रमाणांतर अनपेक्षा होकर के प्रमाण हो जाएगा सिद्धांत हुआ अतः लोकावसित कार्य संगति द्वारा ब्रह्मण्य अपि वाक्यम बोधकम लोक अवसित कार्य कार्य संबंध के द्वारा ब्रह्म भी कार्य वाक्य बोधक होगा अतः कार्य संबंधी होकर के तस्य कार्य संबंधात विधिशेषता इति संकाहन पर नेत्या तद्भूतानां क्रियार्थेन ही क्रियार्थेन ज्ञा तद्भूतानां क्रियार्थेन समामनायो अर्थ से तन्निमित्तत्वात् इसका अर्थ करते हैं सिद्धांति के अनुसार अर्थ करते हैं वेदांति के अनुसार तेषु पदार्थेषु भूतानां तद्भूतानां तेषु भूतानां तद्भूतानां तेषु पदार्थेषु भूतानां का अर्थ वर्तमानानां पदानां तद्भूतानां समामनायो तद्वत् तेषु पदार्थेषु वर्तमानानां पदानां कार्यरूपेण वाक्यार्थेन तत्प्रतिपत्त्यर्थत्वेन कार्यरूप कार्य क्रियार्थेन वाक्य वाक्यार्थेन प्रतिपत्ति के लिए पदार्थ में समानमनाय संभव वाक्यतन उच्चारणम मिलकर वाक्य उच्चारण क्या एक एक पदस्मृतार्थस्य मिलितस्य वाक्यार्थ प्रतिपत्ति निमित्तत्वात् एक एक पदस्म अर्थ स्मरण हुआ मिलित होकर वाक्यार्थ ज्ञान होगा पदानामेव ही पदार्थ स्मृति अवान्तर व्यापाराणाम पदार्थ स्मृति के द्वारा पद से वाक्य अर्थ प्रत्याय ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान जनक पद होगा बीच में व्यापार पदार्थ स्मरण पदार्थ स्मृति अवान्तर व्यापाराणाम पदानाम वाक्यार्थ ज्ञापक प्रत्याय तो सूत्रार्थ तद्भूतानाम क्रियार्थेन समानय अथ से न च ब्रह्मण विशेषत्व अत्र भाति यहाँ विशेष विद्या विधिशेषत्व ब्रह्म में विधिशेषत्व नहीं क्योंकि ब्रह्म प्रतिपादक से वाक्यम लोक सिद्ध शक्ति अनुरुद्धि न न कार्यम अपेक्षते यद्यपि लोक सिद्ध शक्ति अनुसार ही हो जाएगा किंतु कार्यम न अपेक्षते ब्रह्म के लिए वहाँ सिद्ध सिद्धे पर अर्थे सामर्थ्य से सुग्रहत्वाद सिद्धे अर्थ में भी शक्ति सुग्रह है लेकिन शक्ति ज्ञान नहीं वही बात नहीं अर्थात सिद्धे अर्थ में शक्ति ज्ञान होता है नहीं प्रीति शोकादि उत्पादक वाक्यसु वदन विकसनादिना बिना कार्याध्यारम बाला शक्ति में ना कलयंती प्रीति शोकादि उत्पादक वाक्य में वदन विकसनादि के बिना कार्याध्यार नहीं बिना कार्याध्यारम वदन विकसनादिना वदन का विकास मुख विकास हो जाता है तो कार्याध्यार के बिना कार्याध्यारम बिना कार्याध्याय के बिना बाला शक्ति न काल अकल आकलती बच्चे को शक्ति ज्ञान नहीं होता है ये बात नहीं ज्ञान होता है सुख दुख को देख करके तस्मा न तद्भुत अधिकरणादपि ब्रह्मण विधिशेषता ही भाव तत् विधिशेष ब्रह्म तद्भुत अधिकरण ये चार सूत्र में दिया था और एक सूत्र है आमना से क्रिया था चतुर्थ सूत्र ये अर्थवाद अधिकरण ये जो श्लोक है अर्थात ब्रह्म धर्म इत्यादि भारती का पूर्व में अवश्य का चार सूत्र का संक्षेप से दे दिया चार सूत्र में ब्रह्म स्पर्श नहीं होता है धर्म के लिए ब्रह्म संबंधी नहीं अर्थात पूर्व मीमांसा के द्वारा वेदार्थ का विचार नहीं धर्म विचार है ब्रह्म विधिशेष नहीं होगा अभी तीन सूत्र हुआ और एक सूत्र है अर्थवाद अधिकरण अर्थवाद अधिकरण सूत्र क्या है हमने ऐसा उसको अर्थवाद अधिकरण क्यों कहते अर्थवाद अधिकरण के ऊपर ही अनर्थक का आक्षेप हुआ पूर्व मीमांसा में पूर्व पक्षी के द्वारा ये पूर्व पक्षी सूत्र है ओ